район, выспа, неподалек от центру. Мой район отрезанный от Менску, рейками и реками, свислы чуды сляпянки. Вздовж сляпянки насыпаны вал, с городом злучая хиба туннель, развязка пара мостков. Ты куды у город? Так. Ты куды у город? Так. Ты куды у город? Так. Ты куды у город? Так. Мой район, Майя Хребетник, Партизанский проспект, и у додаток в улицу Фабричную, простую, як ствол, от чыгунки до чыгунки, раз чертову браму, параллельно идет Тростянецкая с дамбой и Серафимовича до Кирмаша на скрыжевании. Пульсуе матавелла, што займае палову прасторы. Вятрыска даносіць пахі какава-бабоў з камунаркі, брагі з дражджавога камбінату ды лікёра водачнага, гудкі цягнікоў і клёкат колаў на Маскву, крыкі кірляў з лукавіны. 747 кіліметр? Так, 747 кіліметр? Так, 747 кіліметр? Так, 747 кіліметр? Так. Мой район мае ўласную чыгуначную станцыю Менск-Усходні, аўтобусную станцыю Усходні, станцыю метро Пралетарская, яна як цэх падпёрты гаечнымі ключамі. район, маю ўласнае кіно ракета, басейн з гумовым стадыёнам, лазню, дзе скралі ганчара, фотаэтэлье з нязменным габрэем, адзіную ногу ў горадзе, нотную бібліятэку, музычную школу, джазавым ухілам, натарыяльную кантору і ДАІ, галубятню з часу алімпіяды і пункт здачы шклатары. Пацан, ты крайні, так, пацан, ты крайні, так, пацан, ты крайні, так, пацан, ты крайні, так. Для самотных кабетаў, садкі, стаянкі, пустыры, здоўж чыгункі, калючы дрот, базы СТО, прыватная саун. Цяпер прахатная заводу. Гэта тут у школе нумар 40 быў дырэктар педафіл, а хлапца, якому тэхнік адрэзаў ногі, забраў сабой прэзідэнт США. Гэта тут абрубкі жаночых таполяў ды паўночнай дубы. Гэта тут сярэдзіны праспекту, альбо маска праз чыгунку, башны, чырвоны, касцёл і салюты на дзень гораду. Thank you. Я довго мучить не буду, напевно, ще одну композицію.